være godt. Nej, koncentrer dig om de glæder, livet har til dig og mig. Syng en glad og munter lille vise ligesom mig. Stop nu så i en gammel sæk med hele skidtet væk. Pludselig vil du se, hvor godt det gør lige. Hvor let det er at samle sol i sindet hele dagen lang. Gør du det, så har du været sur for sidste gang. Før da gik jeg selv omkring og knurrede og bed. Folk i salen var og snak med ham, den sure ged. Men så en skønne dag, der var det